مہیا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کفر کا راستہ پکڑتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے تو اس نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، خدا نے کون سا نقصان کیا، خود ہی غلط تجارت اختیار کی ہے، اس واسطے اللہ نے زیادتی نہیں کی، نہ اللہ کسی پر زیادتی کرتا ہے۔ وَمَلَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ایک ذرہ بھر بھی خدا ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ وَمَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، ارادہ بھی نہیں ہے وہاں کسی پر زیادتی کی، لا يُظْلَمُونَ، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، مسلم شریف کی روایت میں، برے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ خود تمہاری کمائی ہے بھائی، اب اس کا بھگتان کرو، نیکی اگر کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شکریہ ادا کرو کہ نیکی کی توفیق تم کو ملی اور نیکی تم نے ادا کی، اس کا اچھا صلہ آج تم کو مل رہا۔ اللہ نے ان پر زیادتی نہیں کی، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے، بدعقیدگی اور شرک اور کفر اور نفاق اور معاصی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو خود بخود انسان اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آگے عذاب کی شکل میں دے گا۔ تو کافروں کے مال کی مثال بھی بیان فرما دی، کتنا بھی خرچ کریں رفاع عامہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، بے فائدہ ہوگا، اور برائیوں میں خرچ کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہے ہی برباد۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا مخلص دوست اپنوں کے سوا دوسروں کو، لا یعلونکم، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے حق میں خرابی کی، ودو، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو جس میں تم مشقت میں مبتلا ہو، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں اگر تم عقل رکھتے ہو، اہل کتاب کی خرابی اور دشمنی اور عداوت، اور پھر کفر کرنے والوں کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ جو اسلام کی دشمنی کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، یا وہ نیکی سمجھ کر دنیا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے رائے گان جائیں گے۔ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کیونکہ ان کی نیکی اور اس خرچ کرنے کی طے میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے، اس واسطے ان کی یہ نیک کام بھی مقبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور رائے گان ہوں گے، جیسا کہ کھیت میں ٹھنڈی ہوا لگنے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا اناج برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عقیدے کی خرابی اور گناہ کی باتیں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ان کے لیے وہ ان کے مال خرچ کیے ہوئے کچھ بھی کام نہیں دیں گے، یہ خرابی خود انہوں نے اپنے اندر اکٹھی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اہل کتاب اور کفر کرنے والوں کی خرابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں تنبیہ فرمائی ہے، ان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر جب کر دیا تو اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنا مخلص دوست نہ بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ اپنا مخلص دوست. بطانہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. بطانۃ الرجل کہتے ہیں اس کے خاص مخلص رازدان، رازدار دوست، اس کو بطانہ کہا جاتا ہے. اور عربی زبان کے اندر بطانہ استر کو بھی کہتے ہیں، جیسا کوٹ ہوتا ہے اوپر کا وہ ابرا ہوتا ہے اور نیچے کا استر ہوتا ہے، اس کو بطانہ کہتے ہیں. یہ اندرونی اور داخلی چیز ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ الانصار شعار والناس دثار. انصار جو ہیں یہ شعار ہیں، شعار وہ لباس جو اندر جسم کے ساتھ لگتا. ان کو اسلام کے ساتھ ایسا قریبی تعلق ہے، باقی لوگ جو ہیں دوسرے وہ دثار کی طرح ہے، اوپر کا کپڑا جو ہوتا ہے کمل یا لحاف، اور شعار اندر جسم کے ساتھ لگنے والا، اسی کو بطانہ بھی کہا جاتا ہے. اور بطانہ مخلص دوست کو کہتے ہیں. چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیدی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا. مخلص دوست راز سے واقف ہوتے ہیں، رازدان اور رازدار دوست، اس کو بطانہ کہا جاتا. اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا مخلص دوست من دونکم، اپنوں کے سوا دوسروں کو. من دونکم، یہ اہل کتاب بھی آگے، مشرک بھی آگے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ منافق بھی اس کے اندر داخل ہیں. یہ من دونکم، اپنے سوا دوست بناؤ. مخلص دوست بناؤ تو ایمان والوں کو ہی بناؤ، وہی تمہارے رازدان ہوں، رازدار ہوں، مخلص دوست ہوں. اپنے سوا دوسروں کو اپنا مخلص دوست نہ بناؤ، ممانعت کر دی گئی. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں مدینے میں چونکہ اوس اور خزرج کے یہ دو قبیلے آباد تھے، یہ زیادہ تر مشرک تھے، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. دونوں دشمن تھے، دوست بن گئے آپس میں. اور وہاں جو یہودی آباد تھے بڑے عرصے سے، ان کے ساتھ ان کے مخلصانہ تعلقات تھے. تو جب یہ اوس اور خزرج والے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات اور دوستانہ تھا، یہ اس کو نبھاتے رہے. لیکن یہودی جو وہاں آباد تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور پھر نتیجہ یہی تھا کہ وہ مخلص ایمان والوں کو وہ کیسے دوست سمجھ سکتے تھے، اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے وہ. لیکن یہ اپنے ان تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے، خیرخواہی، مخلصانہ، دوستانہ، جو باتیں پہلے کی تھی. تو اللہ تعالی نے ان کو منع کر دیا کہ وہ لوگ تو بالکل دوست نہیں رکھتے تم، جو شخص اسلام پر ایمان لاتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا دوستانہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ ممانعت کر دی گئی. چنانچہ غزوہ خندق کے یا احد کے موقع پر حضرت عبادہ ابن صامت، جو یہی انصار مدینہ میں سے تھے، یہ بڑی عظیم المرتبت ہستی کے صحابی ہیں، عبادہ ابن صامت. مصر جب فتح ہوا تھا تو اس وقت یہ حضرت عمر ابن العاص جو کمانڈر ان چیف تھے مسلمانوں کی فوج کے، انہوں نے ان کو نمائندہ بنا کر مقوقس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ 10 بالشت ان کا قد تھا، سیاہ رنگ کے تھے، 10 بالشت تھا ان کا قد اور سیاہ رنگ کے تھے. بڑے عظیم المرتبت انسان تھے. عبادہ ابن سامن نے عرض کیا حضور کہ یہاں پر یہودی ہیں بہت سے آباد ہیں، میرا ان کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے، دوستانہ ہے، تو اگر آپ فرمائیں تو میں بھی ان کو اپنے ساتھ شریک کر لوں. اب یہاں تو مشرکین مکہ سے مقابلہ ہے، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ان کو ساتھ لا کر شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، درست نہیں ہے. تو وہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو نقصان ہی پہنچائیں گے، کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کریں گے وہ. اللہ نے فرمایا کہ اپنوں کے سوا دوسروں کو، دوسروں میں یہ یہود نصارہ مشرکین یہ سب اس کے اندر آئے، ان کے ساتھ دلی دوستانہ مت کرو، ان کو اپنا رازدان اور رازدار مت بناؤ. اللہ نے منع کر دیا. اے من دونکم، منافق بھی اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں، اعتقادی منافق بھی اسی طریقے سے وہ خبیث ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. دوستی رکھو اگر تو ایمان والوں کے ساتھ، لا تصاحب الا مومن، رفاقت کرو تو مومن کے ساتھ کرو بھائی، غیر مومن کے ساتھ رفاقت نہ اختیار کرو، اس سے نقصان پہنچے گا. تو من دونکم کے لفظ میں یہ بات سمجھا دی. اور فرمایا کیوں ان سے دوستانہ اور مخلصانہ دوستی کا تعلق نہ جوڑو، کیوں؟ لا یالونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے تمہارے اندر فساد ڈالنے کی. خبال عربی زبان میں فساد کو کہا جاتا، جب بھی وہ ڈالیں گے فساد ڈالیں گے، تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس واسطے ان سے دلی دوستانہ نہ کرو. ممانعت کر دی گئی، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے اندر فساد ڈالنے میں، جب بھی ڈالیں گے فساد ڈالیں گے اور خرابی ڈالیں گے، نقصان پہنچائیں گے تم کو، اور یہ خرابی تمہاری دین میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی ہوگی. نہ تو دنیا کے اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بہتری نصیب ہو، جیسا پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر خدا کی جانب سے کوئی بہتری نازل ہو، ان کو کوئی عزت نصیب ہو، ترقی نصیب ہو، یا دین کے معاملے میں وہ بڑھ جائیں، بالکل پسند نہیں کرتے یہ لوگ. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی زیادہ پست ہوں اور ذلت میں جائیں، وہی برے کام کریں جیسا ہم کرتے ہیں. ہرگز یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم کو کوئی بہتری یا نیکی کی بات نصیب ہو، جب بھی وہ کریں گے تو فساد ہی مچائیں گے. لا یالونکم خبالا، یہی حال یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، ہنود کا حال بھی ایسا ہی ہے، دہریوں کا حال بھی ایسا ہے، جتنے بھی ہیں. چنانچہ پہلے اسی سورہ مبارکہ کے اندر حصے میں پہلے گزر چکا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے الا ان تتقوا منہم تقاتا کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ بھائی ایک مومن کی دوستی غیر مسلم سے کسی حال میں نہیں ہو سکتی، دوستانہ تعلق، کیونکہ دوستی کے لیے کم سے کم کوئی نظریات تو ایک ہونے چاہیے، تو مرکزی نظریات ہی ان کے ایک نہیں. لا عبد ما تعبد لکم دینکم ولی دین، مرکزی نقطہ یہ ایک نہیں ہے، شرک اور کفر کو پسند کرتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت و رضا کو پسند کرتا ہے، ان کا دوستانہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق کسی حال میں روا نہیں، البتہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ الگ بات ہے. تو اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، سورہ اس کے بعد والی سورت مائدہ میں ہے، سورہ ممتحنہ میں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بالخصوص ان کے ساتھ جو لڑتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں، ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، اچھا سلوک بھی کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور لڑنے والے کافروں کے ساتھ نہیں. یہ اللہ نے تصریح فرمائی، مگر دوستی تو کسی حالت میں روا نہیں، وہ تو دل کا کی محبت کا تعلق ہوتا ہے اور رازداری کی بات ہوتی ہے، کافروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر فقہاء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، جو کافر مسلمانوں کے ملک میں ان کی قانون کی برتری کو مانتے ہوئے رہتے ہیں وہ ذمی کہلاتے ہیں، مخالف کافر حربی کہلاتے ہیں، مسلمانوں کے ماتحت رہنے والے وہ ذمی کہلاتے ہیں، ذمیوں کے کمال، جان، عزت، آبرو اسی طرح محفوظ ہوتی ہے جیسا کہ ایک مسلمان کی مال، جان، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاہد ہوتے ہیں، قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی آزادی ہوتی ہے، اپنے مذہبی رسومات بھی ادا کریں اور امن سے رہیں، تجارت کریں، کچھ بھی کریں، وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو کسی معاہد اور کسی ذمی کو ستائے گا تو قیامت والے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو قتل کرنا روا نہیں ہے، بے آبروئی روا نہیں ہے، بڑے حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ اس دوستانہ صرف ایمان والوں سے رکھو، اعتماد نہیں کیا جا سکتا کسی کافر پر کہ اس کو دلی دوست بنایا جائے اور رازدان اور رازدار بنایا جائے، وہ ملی طور پر نقصان پہنچائے گا، دینی اور دنیاوی دونوں طریقے پر نقصان پہنچائے گا، اعتماد نہیں ہے۔ دوستی رکھو تو مومن کے ساتھ ہی رکھو، اللہ نے یہ بات، یہ نہیں کمی کریں گے تمہارے اندر فساد ڈالنے کی، یہ وجہ بیان کی ہے، جب بھی وہ کریں گے، بہرحال کیونکہ ان کا مرکزی نقطہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، اور خصوصاً یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں تو آگے بھی بہت کچھ آ رہا اس صورت کے اندر بھی، اگلی صورتوں کے اندر بھی۔ پھر فرمایا، خرابی کس قسم کی ڈالیں گے؟ جس قسم کی خرابی بھی ممکن۔ اب دیکھیے، دنیا کی جتنی غالب قومیں ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کے حالات میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں گے وہ خرابی ڈالیں گے، مسلمان کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائیں، تمام خرابیاں ان لوگوں کی ڈالی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اب مسلمان ان کو اپنا مخلص اور رازدان سمجھ، ساری باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، اپنی اندرونی باتیں بھی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ سخت نقصان کا باعث ہے۔ کسی کو اپنے سوا رازدان نہ بناؤ، نہ دلی دوست بناؤ۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کے سامنے کرنی روا نہیں ہے، اگر کرو گے تمہاری ملت کو وہ نقصان پہنچائیں، تمہاری ترقی رک جائے گی، تبلیغ رک جائے گی تمہاری، وہ نقصان پہنچائیں گے، وہ نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ مسلمانوں کو کسی طرح عروج نصیب ہو، تو ان کو اپنا دوست اور مخلص بنانا، ان کے مشوروں پر چلنا، یا ان کو اپنا مشیر بنا لیا جائے، یہاں سے وہ بات بھی چلتی ہے، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے کسی کلیدی عہدے پر غیر مسلم کو مقرر نہیں کر سکتے، جب کریں گے نقصان ہی اٹھائیں گے، ان کو حقوق حاصل ہیں، وہ شہری ہیں، پر امن شہری رہیں گے، اور ملازمتوں میں بھی ان کو ایسا ملے گا، لیکن کسی کلیدی آسامی پر اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، نہ مشیر بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی مشورے دیں اور وہ بھی قانون سازی میں ایسا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیا تو جمہوریت کی بات کرو، ڈیموکریسی کی بات کرو، اسلام کی بات کرو گے، یہ باتیں روا نہیں ہوں گی۔ وزیر بنا دیا کسی کو، کمانڈر ان چیف بنا دیا، یہی تو مصیبت ہے، مسلمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ کوئی مرزائی ہو، کوئی عیسائی ہو، کارنیلس کو جب وزیر قانون بنایا گیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ کسی طرح بھی روا نہیں، ایک اسلامی مملکت کہلانے والی مملکت بھی ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، تو غیر مسلم عیسائی کو کیسے وزیر قانون بنایا جا سکتا، جو اس قانون پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ قرآن کے قانون پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کیسے وزیر بن سکتا ہے تمہارا؟ لیکن بات نہیں سمجھ آ رہی لوگ، لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ بات کیا ہے. ملازمت اور بات, اور یہ مصیبت بڑے زمانے سے آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ نے اپنا ایک کاتب اور منشی غیر مسلم کو مقرر کرنے کی سفارش کی تو حضرت عمر نے انکار کر لیا. فرمایا جن کو خدا نے دور کیا ہے تم کیوں قریب لاتے ہو؟ اپنے آدمی بناؤ جو حساب بھی کریں اور تمہارا کام بھی کریں. اور امام ابو بکر جساس نے بھی لکھا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے تاریخ ازالت الخفاء فی تاریخ الخلفاء میں, اور تفسیر احکام القرآن میں بھی یہ روایت موجود ہے. وسیق یہ عیسائی تھا, رومی تھا, غلام تھا حضرت عمر. آپ اس سے فرماتے تھے کہ اگر یہ بڑا حساب وغیرہ بہت جانتا تھا, لکھنا بھی اور حساب بھی, بڑا ذہین تھا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ تم ایمان قبول کر لو, اگر تم ایمان قبول کر لو تو میں مسلمانوں کی ذمہ داری کے کام تمہارے سپرد کروں. یہ فرمایا, ایسی حالت میں میں مسلمانوں کی ذمہ داری کے کام تمہارے سپرد نہیں کر سکتا. لیکن وہ ایمان نہیں لایا. حضرت عمر جب زخمی ہو گئے تو آخر میں انہوں نے اس کو بلا کر یہی فرمایا, اگر تم ایمان لاتے تو میں کسی عہدے پر تمہیں فائز کرتا, مسلمانوں کی ذمہ داری کا کوئی کام تمہارے سپرد کرتا, لیکن اس حالت میں روا نہیں. اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا جاؤ جہاں تمہارا جی چاہتا رہو. یہاں سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں. حضرت عمر نے جبر نہیں کیا, اگر وہ جبر کرتے کہ اسلام قبول کرو, نہیں کیا. جبر سے اسلام نہیں آتا, کسی کو زور کے ساتھ اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں. لا اکراہ فی الدین, یہ مطلب. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر مسلمانوں کی ذمہ داری کے کام میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا, نہ منافق پر, نہ مرزائی پر, نہ ہندو پر, نہ عیسائی پر, نہ یہودی پر, نہ دہری کمیونسٹ پر, کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب کریں گے نقصان اٹھائیں گے, وہ خرابی مچائیں گے, مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے جب بھی ہوگا معاملہ. ودو مانتم, وہ پسند کرتے ہیں تمہاری مشقت کو. ما مصدریہ ہے, عنت مشقت کو کہتے ہیں. فلو شاء اللہ لعانتکم, پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ مشقت. وہ پسند کرتے ہیں تمہاری مشقت کو کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو. بھلا ایسے لوگوں کو دوست دلی بنانا جو تمہارے حق میں بہتری کا جذبہ نہیں رکھتے بلکہ تمہاری تکلیف کا جذبہ, کہ تم مشقت میں مبتلا ہو, تنگی میں مبتلا ہو, وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور دیکھو قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کی دل کی دشمنی بسا اوقات زبانوں سے بھی نکل آتی, کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے زبان سے. مشرقی بنگال جب الگ ہو گیا, پاکستان جب الگ ہوا, تو اندرا کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ ہم نے ہزار سال کا انتقام لیا ہے. ہزار سال آتا ہے کہ مسلمان ہزار سال تک اس ملک پر بادشاہی کرتے رہے, یہ اس کی زبان سے یہ باتیں نکلیں. یہ وہی ہے کفر کی غلاظت اور دشمنی, کتنا بھی وہ کریں لیکن یہ باتیں ان کے اندر جمی ہوئی. عیسائی کبھی بھی مسلمان کے بارے میں اچھا خیال نہیں کرے گا, انگریز امریکن کبھی بھی اچھا خیال نہیں کریں, اندر وہی عداوت. اور یہود تو ہیں نہایت ہی خبیث ذہنیت کے مالک, کبھی کبھی ان کے زبانوں سے بھی ایسی باتیں نکل آتی ہیں دشمنی کی, یہ بہت بے چین کرنے والے. اور کچھ نہ ہو, یا قرآن کی توہین کریں گے یا اللہ کے رسول کی توہین کریں گے. سمجھے, کبھی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تو بادشاہ تھے, وہ تو لونڈیوں کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے تھے, الیاذ باللہ. اور کبھی کوئی بات کریں گے, کبھی کوئی, ایک انگریز خبیث نے, آپ ہی پیچھے کی بات ہے 30-40 سال کی, اپنے کتے کا نام احمد رکھا تھا. اس ساری دنیا میں احتجاج ہوا, کوئی خبیث اپنے اونٹ کا نام رکھتا ہے, محمد نام رکھتا ہے اونٹ, جب پکارے گا ایسا, اس سے تکلیف. اور اسی طریقے سے ایک خبیث نے اپنے رسالے میں لکھا, انگریز نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لنگور کا لفظ اطلاق کیا. تو لنگور تھے. ایسی ایسی باتیں بھی جس کا ذکر آگے بھی آتا ہے دوسری صورت کے اندر, بڑی اذیت دہ باتیں کہتے ہیں. کبھی قرآن کے بارے میں کہیں گے یہ رجت پسندانہ کتاب ہے جی. سمجھے گلیڈ سٹون جو وزیر اعظم تھا سمجھے ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں, تو اس نے کہا تھا قرآن کو ہاتھ پکڑ کے جب تک کہ یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا مہذب نہیں ہو سکتی, شائستہ نہیں ہو سکتی, اس کو مٹانا ضروری. ابل یہ میور جو تھا خبیث, وہ یہ گورنر بھی رہا پادری بھی تھا, وجات متحدہ کا گورنر تھا پادری تھا, اس نے کہا انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں, ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار. تلوار کے ساتھ یہ جہاد کرتے ہیں, مطلب یہ انسانیت کی دشمن چیزیں ہیں. یہ ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا معمولی آدمی نہیں, گورنر ہے بڑے صوبے کا, اس نے کتاب لکھی ہے لائف آف دی محمد, محمد کی سوان حیات, اس کے اندر یہ بات لکھی. تو ایسی ایسی باتیں تکلیف دہ باتیں, دشمنی کی باتیں, عداوت کی باتیں, اندرونی باتیں بسا اوقات ان کی زبانوں سے نکل آتی ہیں, اور ان کے دلوں میں جو کچھ پڑا ہوا وہ تو بہت ہی زیادہ اسلام کی عداوت اور دشمنی. تو کس طریقے سے کوئی مسلمان ان کو اپنا دلی دوست, ہمدرد اور یعنی اپنا سرپرست سمجھ سکتا ہے؟ جب سمجھے گا نقصان ہی اٹھائے گا اور ذلت ہی سوار ہوگی مسلمان. یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات کو پسند نہیں کرتے, پسند کرتے ہیں کہ مسلمان ذلت میں مبتلا رہے, مشقت میں مبتلا رہے, تکلیف میں مبتلا رہے. ما تخفی صدورہم اکبر, جو دلوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کی عداوت کے ایسے غلیظ مواد وہ بہت بڑے ہیں. کر بینا لکم الایات, اللہ نے فرمایا ہم نے واضح طور پر احکام بیان کر دیے ہیں, اب بھی اگر تم نہ سمجھو, اگر عقل نہیں ہے, پھر بھی ایسے لوگوں کو اپنا سرپرست, اپنا رہنما, اپنا مشیر, اپنا وزیر بناؤ, راز اپنے ان تک پہنچاؤ, پھر سمجھ لو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہو. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ہاں انتم اولائے, سنو اے لوگو, تم محبت کرتے ہو ان سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر, اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں, اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے کی وجہ سے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے موتو, مرو تم اپنے غصے سے, بے شک اللہ تعالی جانتا ہے سینوں کے رازوں. ان تمسسکم حسنتن, اے اہل ایمان, اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی, تسوہم تو ان کو بری لگتی ہے, اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف اور برائی, یفرحو بہا تو خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچائے گی ان کی تدبیر تم کو کچھ بھی, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کو احاطہ کرنے والا ہے. اہل کتاب کی خرابیاں اور ان کی دشمنی اور عداوت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بھی اور دوسرے بھی جو مشرق یا منافق ہوں ان سے دلی دوستانہ کرنے سے منع فرمایا. اس کی اجازت نہ دی کہ دلی دوستانہ اور ان کے ساتھ کرو، ان کو اپنا رازدار یا رازدان بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے میں کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے، ان کی کوشش یہی ہوگی کہ تمہارے درمیان فساد اور خرابی پیدا ہو، اور تم جس چیز میں مشقت کے اندر مبتلا ہو اس کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کو جو عداوت اور دشمنی ہے دل کے اندر، ان کی زبانوں سے بھی وہ دشمنی کی باتیں بسا اوقات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے، بغض اور عداوت اور نفرت، وہ بہت زیادہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے واضح واضح احکام بیان کر دیے ہیں، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو تم اس بات کو سمجھ لو کہ اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا مخلص دوست ہرگز نہ سمجھو، نہ یہود کو، نہ ہنود کو، نہ نصارہ کو، نہ مجوس کو، نہ مشرکین کو، کسی کو نہ سمجھو، اپنا مخلص، اور اپنی مخفی باتوں پر ان کو مطلع نہ کرو، تمہارے درمیان خرابی پیدا کر دیں گے، اور یہ بات بھی ہے کہ اپنے معاملات میں ان کو دخیل نہ قرار دو، تمہارے معاملات میں وہ دخیل ہوں گے تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے، نقصان دنیاوی بھی ہوگا اور دینی بھی ہوگا، ہر طریقے سے تم کو نقصان پہنچائیں گے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ تم کو کوئی بہتری نصیب ہو جائے، بھلائی نصیب ہو جائے، یا ترقی نصیب ہو جائے، یا تمہارا اخلاق اچھا ہو، یا کردار اچھا ہو، ہرگز وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اپنے معاملات میں تم دخیل قرار دو گے، ان کو مشیر بناؤ گے، وزیر بناؤ گے، اور اپنی ملی اور دینی راز کی باتوں سے تم ان کو آگاہ کرو گے، تو وہ تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی۔ پھر یہ ہے، یہ احکام اسی سورہ مبارکہ کے اندر پہلے بیان ہو چکے ہیں، تیسرے پارے کے اندر، اسی سورہ مبارکہ کے اندر، کہ ایک مومن کی دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں نہیں ہو سکتی، البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو کافر یا تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں، جو ذمی کہلاتے ہیں، یا معاہدے کی شکل میں رہیں، یا وہ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے دین کے معاملات میں لڑتے نہیں، نہ مسلمانوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کا احسان اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، انتبرو و تقسطو، انصاف کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ اس کی ممانعت نہیں ہے، اور لڑنے والے اور دشمنی رکھنے والے کافروں کے ساتھ تو اس احسان کا حکم بھی نہیں ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن دلی دوستانہ ایک مومن کا کسی طرح بھی کافر کے ساتھ روا نہیں ہے، جب دلی دوستی ہوتی ہے تو پھر راز اندرونی ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو ملت کے مفاد یا قوم کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں، دینی مفاد کے لیے ہوتی ہیں، وہ اگر کافروں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اس سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ دیکھ لیجئے حاطب ابن ابی بلتہ، جو بڑے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک صحابی تھے، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے، انہوں نے اپنے بال بچوں کے خیال سے کہ کافر لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حضور کے مکے پر حملے کی اطلاع بھجوا دی تھی، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اور جو عورت وہ خط لے جا رہی تھی، راستے کے اندر حضور نے سواروں کو دوڑا کر پکڑوایا اور وہ خط واپس کیا گیا۔ حاتم ابن ابی بلتہ سے پوچھ گچھ ہوئی، انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، اللہ کے رسول نے ان کی تصدیق کی، لیکن قرآن میں سورہ ممتنہ میں آیتیں نازل ہوئی، اب کے تو یہ معافی مل گئی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا کبھی. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو تم دوست سمجھتے ہو، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، رازداری کی باتیں ان کو بتلاتے ہو، ہرگز یہ روا نہیں ہے. تو زمانے سے حالات خراب ہیں، کافر عیسائی طاقتیں، یہودی طاقتیں، مشرقین، دائریے، کمیونسٹ مسلمانوں کے تمام اندرونی معاملات میں دخیل ہیں. اے مسلمانوں کی نالائکی کی وجہ سے مسلمان اپنے اہم پر ہی نہیں، اپنے مشن پر قائم نہیں، ہر راز والی باتیں وہ ان سے باخبر ہیں سارے کافر، اس واسطے مسلمانوں کو آگے نہیں چلنے دیتے، ہمیشہ پیچھے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. وہ کیوں نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ تمہاری اندرونی باتوں سے وہ باخبر ہیں، تمہارے آدمی ان تک سب رازداری کی باتیں بتلاتے ہیں، سب سکیمیں ان کے سامنے، ان سے مشورے ہوتے ہیں، انہی کی رائے پر چلتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ مسلمان ممالک کے 50 مملکتیں ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں مسلمان؟ اب کوئی وقار ہے کسی قسم کا؟ جب سے ترکی کی خلافت ختم ہوئی ہے سب وقار ختم ہو گیا مسلمان. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام، یہ سن 20 کے قریب کا زمان، انہوں نے اپنے خطبے میں لکھا ہے کہ مصر کا ایک انگریز، وہ اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو تمہارے اس خلیفے سے ڈرتے ہیں. آج جب خلافت قائم تھی، خلافت کیا چیز تھی؟ اور دنیا میں جہاں بھی کسی پر ظلم ہوا فوراً خلیفے کے سامنے شکایت ہوگی، اس نے تدارک کی کوشش کی، کافر طاقتیں پیچھے ہٹ جاتی تھی. کمزوری کے زمانے میں بھی اس کا وقار اتنا تھا. تو کہنے لگا انگریز کہ اگر یہ تمہارا خلیفے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں بہت ذلیل کرتے، بہت ذلیل کرتے مسلمانوں. اس نے اپنی دل کی بات، جیسا اللہ نے فرمایا، بعض اوقات ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتی، لیکن اس کا خیال کرتے ہیں کہ اس کے سامنے شکایت جاتی ہے تو تمام ممالک میں ہلچل پیدا ہو جاتی، وہ تدارک کرتا. اب تو کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی راز کی بات کسی ملک میں نہیں ہے جس سے انگریز، امریکن، روسی اور دیریے کافر باخبر نہ ہو. مسلمانوں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے جو عزت کا مقام ہوتا ہے، بر مقام خیش، اپنی جگہ پر جو قائم ہوتا ہے، اپنے اہم پر، اپنے نظریے پر، اپنے مشن پر، مرنا جینا اس کا ہوتا ہے، ان لوگوں کو وقار حاصل ہوتا ہے. آپ کی ہر چیز میں مشورہ کافروں کا چلتا، آپ کی زراعت بھی نہیں ہو سکتی، تجارت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کافر لوگ آ کر آپ کو مشورہ نہ دیں. تمام مشورے باہر سے آتے ہیں. کافر اس قدر دخیل ہیں مسلمانوں کے معاملات میں، ہر چیز میں ان کی رائے، ان کا مشورہ، ان کی تہذیب، ان کا فیشن، ہر چیز ان کی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بتلا دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مہلک ہے، تباہ کن ہے، مسلمان نہیں رہیں گے اگر اس قسم سے مسلمان اپنا مقام جب تک حاصل نہیں کریں گے، اپنے نظریات پر جب تک قائم نہیں ہوں گے. تو اس کا بیس ہی نہیں ہے کافر کے ساتھ مومن کی محبت کا، کی بنیاد ہی نہیں ہے، اساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں سنو، انتم تم اے ایمان والو، انتم اولائے تم، تحبونم تم ان سے محبت کرتے ہو، یہود نصارہ کافر مشرک، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو جیسا کہ انصار مدینہ کے قدیم تعلقات تھے اور اسی تعلق کی بنا پر وہ اس دوستانے کو نبھاتے تھے، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا عبادہ ابن صامت کی روایت. فرمایا تم سنو اے ایمان والو، تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، ولا یحبونک، تو محبت کی تو بنیاد ہی قائم نہیں. محبت تو جانبین سے ہونی چاہیے، ایک محبت کرتا ہے دوسرا بھی کرے، تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہود تو بھلا کیسے ایمان والوں پر محبت کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے اور اسلام کے اور قرآن کے شدید ترین دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تمام لوگوں میں زیادہ شدید عداوت اور دشمنی رکھنے والے مسلمانوں کے حق میں وہ یہود ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین، پھر نصارہ، یہ درجہ بدرجہ. وہ تم سے کیسے دوستی کر سکیں گے ہرگز، تو تم ان سے کیوں دوستی کرتے ہو اور رازدار ان کو بناتے ہو؟ بنیاد بیس ہی نہیں ہے دوستی کا. اور دیکھو، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جس میں ان کی کتابیں بھی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. بتلاؤ دوستی کی بیس کیا ہو سکتی؟ تم تو انصاف سے چلتے ہو کہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے، جیسا کہ کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا کسی آسمانی کتاب کا انکار کرے اور ایمان نہ لائے. بالکتاب کلی، جن سے کتاب ہے، تمام کتاب جو اللہ نے نازل کی. وما انزل اللہ من کتاب، دوسری آیت میں اللہ نے جو کتاب بھی جس نبی پر، جس رسول پر، جس زمانے میں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک، جس زمانے میں بھی، جس وقت بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی، تورات بھی برحق ہے، انجیل بھی برحق ہے، ہمارا ایمان ہے. اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قرآن کو خدا کی کتاب نہیں سمجھتے، بلکہ یہ پچھلے زمانے کے جو یہ گزرے ہیں یہود اور نصارہ، ان خبیثوں نے قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی. نولڈے کے گزرا ہے فرانس میں، جب یہ انگریز تھے، فرانسیسی تھے، تو اس نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. محمد پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ بڑبڑاتا تھا، اور بڑبڑانے میں جو بات اس کے منہ سے نکلتی تھی اس کو جمع کر کے قرآن بنا لیے. تو انگریز یہ کہتے ہیں، فرانسیسی یہ کہتے ہیں، سمجھے؟ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو نستورہ راہب تھا اس سے ملاقات ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں بھی ملاقات ہوئی تھی جوانی کے زمانے، تو اس سے کچھ سیکھ کر اس نے آ کر کہ بنا کر کلام اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی شرک کے خلاف تھے، تو اس نے بھی شرک کے خلاف باتیں اور کچھ بنا کر کے اپنی طرف سے بنا دیا. یہ باتیں کہتے ہیں. بھلا ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو سکتی ہے؟ بتلاؤ کس طرح دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن کریم کو انسانیت کا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان میں قرآن سے زیادہ بہتر انسانیت کے پروگرام کی کوئی کتاب نہیں. سب کتابوں سے انسانیت کے پروگرام کو زیادہ بہتر طریقے پر بیان کرنے والی، سمجھانے والی قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں. اب تمہارا دوستانہ ان سے کیسا ہوگا؟ اب ان کو کیسے تم رازدار بناتے ہو اپنا اور دوستی کرتے ہو ان سے؟ تم سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم کہتے ہو تورات برحق، زبور، انجیل، تمام صحیفے آسمانی برحق ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر، ان کے ماننے والے جو ہیں یہود اور نصارہ فالوور جو ہے، انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں. قرآن یہی کہتا ہے، جگہ جگہ تحریف کیا ہے انہوں نے کتابیں.